российского студента есть. Rozwijamy skrzydła, przybieramy siłę. Rosja naprzód, mamy wiatr w plecy i błękitne niebo przed sobą. Śpiewają rosyjskie gwiazdy w specjalnej piosence. Choć pod koniec roku rosyjskie niebo zasnuło się chmurami gospodarczych trudności, a wiatr wiać przestał w plecy, bo ceny ropy spadły o połowę. Trzy strony świata. Z Iraku popłynęły informacje i zdjęcia, które wstrząsnęły światem. Poznaliśmy nową nazwę, groźną nazwę. Islamskie Państwo Iraku i Lewantu. Internet przynosi filmy, jak oddziały dżihadystów wkraczają do miast i miejscowości, wyrzynając stawiających opór. Ale też, jak iracka armia oddaje bez oporu broń i opuszcza swoje posterunki. Świat dowiedział się także przy tej okazji o jazydach. Dlaczego nie możemy żyć w Iraku? Czy świat widzi, że jazydzi są wypędzani ze swoich domów, umierają na zboczach Sindżaru, są mordowani albo porywani? Jazydzi wierzą, że anioł Melek Taus tak bardzo żałował za swoje grzechy, że jego łzy ugasiły ogień piekielny i piekło przestało istnieć. Bóg wybaczył mu winy i powierzył władzę nad światem. Jazydzi modlą się właśnie do niego. Ale w minionym roku jazydzi przekonali się, że piekło jednak istnieje. Uciekliśmy z wioski z moim dziadkiem. Mieszkaliśmy w ładnym miejscu w wiosce. Teraz jesteśmy bezdomni. Uciekliśmy z domu bez niczego. Rano usłyszeliśmy strzały i natychmiast uciekliśmy na Sindżar. Dzięki temu przetrwaliśmy. Ci, co zostali w wiosce, zostali zabici. Kobiety zgwałcone i zabite, bo nie chcieli przejść na islam. Myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca powinniśmy znacznie stępić ostrze armii Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu, mówił Barack Obama, zbierając koalicję do walki z dżihadystami. Ostrze może i stępić się udało, ale ono nadal tnie. Gdyby ktokolwiek 1 stycznia 2014 roku powiedział, że takie rzeczy wydarzą się przez ostatnie 365 dni, to nikt by w taką przepowiednię nie uwierzył. Otwarte zostały w historii nowe trzy strony świata. I świat z nimi wchodzi w 2015 rok. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład pralkę Bosch. 1000 obrotów, pojemność 5 kg, klasa A+++ za 1299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Tylko do 31 grudnia w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 grudnia, minęła 17. Ostatni poniedziałek w tym roku. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. W Ministerstwie Zdrowia kolejna runda rokowań z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego. Uważam, że to jest ostatnia szansa na to, żeby porozumieć się. A chodzi o kontrakty na przyszły rok. Eksperci są zgodni. Szanse na uratowanie pasażerów i załogi malezyjskiego samolotu minimalne. Na pokładzie są 162 osoby. Niecodzienne śledztwo w Płocku. Prokuratura bada sprawę marihuany rosnącej na terenie miejskiej komendy policji. Porozumienie Zielonogórskie mówi o rozmowach ostatniej szansy. W Ministerstwie Zdrowia trwa spotkanie ministra Bartosza Arłukowicza z przedstawicielami tej federacji. A temat spotkania drażliwy, kontrakty na przyszły rok. Lekarze straszą, że wprowadzenie forsowanego przez resort pakietu onkologicznego wydłuży kolejki do specjalistów i spowoduje w systemie chaos. Między innymi dlatego, że na zmiany jest za mało pieniędzy. Przed spotkaniem w ministerstwie prezes porozumienia Jacek Krajewski powiedział dziennikarzom, że postulaty lekarzy się nie zmieniły, ale że są oni otwarci na propozycje. Minister to nawet publicznie powiedział, że jest otwarty i my wierzymy. My także jesteśmy otwarci, dlatego jesteśmy tutaj. Uważamy, że to jest ostatnia szansa na to, żeby porozumieć się i dotrzeć z pewnymi naszymi wnioskami do pana ministra, ponieważ powtórzymy oczywiście to samo, co było do tej pory mówione na ostatnich 8 spotkaniach. Miejmy nadzieję, że pan minister, będąc otwarty, w tej chwili lepiej zrozumie nasze intencje. Podstawowe założenie zmian, które mają wejść w życie od nowego roku, jest takie, że to lekarze pierwszego kontaktu będą skuteczniej wykrywać choroby nowotworowe, kierując pacjentów na dodatkowe badania i szybkie leczenie. I właśnie te dodatkowe badania były jedną z przyczyn sporu. Ostatecznie w toku negocjacji z listy wykreślono ponad 20 badań, zostało 6. My nie zamykamy się na dyskusję, aczkolwiek uważamy, że kiedyś te dyskusje wokół tych badań muszą się zakończyć. Podkreślam bardzo wyraźnie, 1 mld zł więcej, a system w roku 2013 wydał na te badania 200 milionów złotych. Informuje minister Bartosz Arłukowicz i potwierdza, że do tej pory nie podpisano porozumień z lekarzami zrzeszonymi w porozumieniu zielonogórskim i Kolegium Lekarzy Rodzinnych, ale zastrzega. 100% centrów onkologii podpisane umowy, 99,8% wszystkie szpitale w Polsce, lekarze specjaliści 99,8%, 60% przychodni POZ ma podpisane umowy i 68% lekarzy pracujących w przychodniach POZ-u ma także podpisane umowy. Przed świętami minister zapowiadał, że jeśli kontrakty nie zostaną podpisane, pacjenci zamkniętych przychodni będą mogli zgłaszać się do izb przyjęci szpitalnych oddziałów ratunkowych. Drugą dobę trwają poszukiwania Airbusa linii Air Asia, który w niedzielę zniknął z radarów na pokładzie maszyny lecącej z miasta Surabaya w Indonezji do Singapuru. Są 162 osoby. W akcji poszukiwawczej biorą udział statki i samoloty patrolowe z Indonezji, Malezji, Singapuru i Australii. Na razie w tej sprawie jest więcej pytań niż odpowiedzi, ale eksperci są zgodni. Szanse na uratowanie pasażerów i załogi są minimalne. Ostatnia informacja, którą przekazał pilot malezyjskiego Airbusa, dotyczyła burzy. Dowodzący maszyną zapowiadał, że chce ją ominąć. Zamiar był słuszny, mówi kapitan polskiego Dreamlinera Krzysztof Lenartowicz. W takiej chmurze burzowej, gdzie oprócz prądów powietrznych przemieszczają się również wręcz kawałki lodu i to dość dużych rozmiarów. Dalszy ciąg wydarzeń to tylko domysły. Ekspert lotniczy i wieloletni pracownik PLL LOT Leszek Chorzewski uważa, że mogło dojść do tak zwanego przeciągnięcia maszyny, czyli utraty siły nośnej samolotu. Jeżeli maszyna spadła do oceanu, szansa na uratowanie ludzi była minimalna. Jeśli samolot ląduje na wzburzonym oceanie, gdzie wysokość fal sięga kilku metrów, to naprawdę trudno sobie wyobrazić sytuację, w której można sprawnie przeprowadzić ewakuację. Poszukiwania mogą potrwać wiele dni, a nawet tygodni. Proszę sobie wyobrazić poszukiwania łebka od szpilki w basenie olimpijskim. Na pokładzie malezyjskiego samolotu było ponad 160 osób, z czego zdecydowana większość to Malezyjczycy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A dziś kłopoty miał kolejny samolot pasażerski. Maszyna wystartowała z lotniska Gatwick w Londynie i miała lecieć do Las Vegas. Z powodu kłopotów z podwoziem samolot musiał zawrócić. Jak podają agencje, Boeing 747 linii Virgin Atlantic wylądował kilka minut temu w Londynie. W płockiej komendzie policji wszyscy nabrali wody w usta i sprawy nie komentują, bo jest dla funkcjonariuszy co najmniej kłopotliwa. Prokuratura w Płocku prowadzi śledztwo w sprawie konopi indyjskich, które rosły na terenie komendy miejskiej policji. Rośliny znaleziono w okolicy boksów policyjnych psów. Na razie nie wiadomo, od kiedy rośliny mogły się tam znajdować i czy ktoś je celowo posadził, czy też wysiały się przypadkiem. Konopie indyjskie zostały odkryte już we wrześniu, tuż po przeprowadzce do nowej komendy przy Alei Kilińskiego. Rosły na terenie części zabudowań oficjalnie należących do Centralnego Biura Śledczego. Ponieważ CBŚ przenosiło się do nowej siedziby, we wrześniu zdawało budynki ABW. Wówczas zostały zauważone rośliny wyglądające zupełnie jak konopie indyjskie. Rosły między ogrodzeniem a psimi boksami. Sprawą zajęło się również Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Przesłuchiwani są także policjanci, którzy mieli dostęp do tego terenu. Rzecznik płockiej policji obiecał, że wypowie się w tej sprawie, gdy zakończy się prokuratorskie śledztwo, a z Płocka relacjonowała Agnieszka Maruszak. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. W studiu Tomasz Gorazdowski. Widziałeś Marcela dzisiaj może? Nie. Coś tak wąsikiem ruszał delikatnie, tak robił tak. Zdenerwowany troszkę? No nie wiem, tak tutaj mu do góry szło. No ja rozumiem. Nie wiem, o co chodziło. Może się denerwuje rzeczywiście. No, to znaczy, że dzisiaj denerwować się będzie jeszcze bardziej. Będzie robił raz jednym, raz drugim. O, taki dig będzie miał? To może no. My mu tak oczkiem zrobimy. No dobrze, zobaczymy. To tyle o szachach, teraz pozostałe dyscypliny. O skokach przeniesione z niedzieli na dziś. Pierwszy konkurs turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie nie może być już przeniesione na wtorek, poinformował dyrektor zawodu Walter Hofer, a prognozy na dziś nie są najlepsze. Zaczęli jednak skakać w sesji kwalifikacyjnej. Niedobre wiadomości o Kamilu Stochu. Skoczył słabo, zaledwie 108 metrów, co dało mu w tamtym momencie 18 miejsca. Przecież skakać będą jeszcze inni. Kubacki i Ziobro są za Stochem, ale przed mistrzem olimpijskim jest Aleksander Zniszczą, a Piotr Żyła skoczył najlepiej, 120 metrów i po swoim skoku był piąty. A że skakać daleko można, udowodnił Severin Freund, który uzyskał 138 metrów, a prowadzi na razie Stefan Kraft. Luiza Złotkowska wygrała na 500 i na 1000 metrów w czasie drugiego dnia Mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim, które się odbywały w Warszawie. Dzisiaj rekord toru na stegnach poprawili Artur Wasz na 500 i Jan Szymański na 1500 metrów i oni oczywiście wygrali na tych dystansach. Mistrz olimpijski Zbigniew Grudka był drugi na 1500 metrów i trzeci na 500. Michaela Schifrin odniosła pierwsze w tym sezonie zwycięstwo w slalomie alpejskiego Pucharu Świata. Amerykanka wygrała rywalizację w Kuetaj. Liderką klasyfikacji generalnej pozostaje Słowenka Tina Maze, zatem dla Amerykanki dobre zakończenie roku, natomiast fatalne zakończenie roku dla klubu piłkarzy i kibiców Korony Kielce. Radni Kielc podczas dzisiejszej sesji nie zgodzili się na przekazanie w 2015 roku blisko 8 milionów złotych spółce Korona. Jej prezes w związku ze zobowiązaniami finansowymi rozważa ogłoszenie upadłości klubu. Na razie nastąpią poważne cięcia finansowe, a co będzie dalej, to zobaczymy. Kto sądził wczoraj, że Grzegorz Krychowiak przenosi się z Hiszpanii do Anglii? Nabrał się wpis piłkarza o przenosinach z Sewilli, był żartem z okazji święta młodzianków, takiego ichniejszego odpowiednika polskiego Prima Aprilis. Zatem ci, którzy kibicują Krychowiakowi, mogą być spokojni, piłkarz zostaje w Hiszpanii. No i jeszcze Marcy coś mówił, szach, jakoś tak. Prorokuje sobie? Nie, coś tam szach in szach może, o to mu chodziło. Żeby nie mówił za chwilę szach i mat. Kto, Marcel? No. On nie zna takiego słowa, absolutnie. A poza tym on jest za dobrze wychowany, żeby tak powiedzieć. Nie, ja się pomyliłem. Oczywiście nie chodzi o to, żeby on mówił szach i mat, żeby nie usłyszał szach i mat. Żeby go nauczyć tego. Tak. No, tak. Do tego dojdziemy, spokojnie. To jeszcze, wiesz, miesiąc, dwa, tak myślę. Przechodząc skokiem do pogody, w nocy możliwe, proszę państwa, słabe opady śniegu, temperatura od minus 7 do minus 11 stopni, cieplej na wybrzeżu zdecydowanie, bo w nocy tam minus 4. Jutro po południu od północnego zachodu zacznie się chmurzyć i zacznie padać śnieg, wieczorem na wybrzeżu możliwe opady marznącego deszczu i trudne warunki jazdy. Temperatura jutro w ciągu dnia od zera na wybrzeżu środkowym do minus 4 stopni na zachodzie, minus 6 na południu i minus 7 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert tylko do końca roku. Wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek. Taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Proszę państwa, czas na prognozę. Będzie spadać, to pewne. Przewiduje się wyjątkowe spadki cen w hipermarketach Carrefour. Nadchodzi wyprzedażowy boom! Do końca grudnia ceny setek produktów niższe aż do 50%. Zaleca się błyskawiczne zakupy w hipermarketach Carrefour. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali za jedyne 1999. Nowy rok i każdy sobie coś obiecuje. A ty? Co chcesz zmienić w swoim życiu? Ja obiecuję sobie nie narzekać na mój stary samochód, dlatego zmieniam go na nowy. Jadę na wyprzedaż do salonu Hondy. Już teraz Honda CR-V od 46 650 zł. W kredycie 50 na 50. Nowy rok, nowa Honda, nowa jakość życia. Szczegóły oferty wyprzedażowej u dealerów Hondy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 3D LED 42 cale LG Smart TV sterowany smartfonem klasa A+ za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a w niej już za chwilę najszybsi, jedni z najszybszych łyżwiarzy świata. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodyś Cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostać. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało. Poruszasz ważkie tematy, jest na wygodnie. Miłość co dwa tygodnie, nosisz się modnie. Codziennie zmieniasz spodnie, ale, ale zabiję się. Kiedy jest to pierwsze, zepsute tu powietrze. Tak właśnie, 13-14 minut po 17 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. W studiu mistrzowie Polski, świeżo upieczeni, jeszcze gorące medale. Artur Waś z rekordem na 500 metrów. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jan Szymański z gorącym złotym krążkiem za 3000 metrów i złoto na 1500 metrów. I rekordy, o których za chwilę powiemy, ale najpierw dokończmy to tak, które wdarło się na antenę. Mówiliśmy o tym, to znaczy ty, Janku, mówiłeś o tym, że łyżwiarstwo to jest najbardziej powszechna, taka dostępna, najbardziej popularna dyscyplina zimowa dla ludzi. Tak, najlepsza forma rekreacji. Każdego na dobrą sprawę w każdym dużym mieście, na każdym osiedlu jest lodowisko, na które można iść, poślizgać się z całą rodziną. To nie jest taki duży wydatek, jak jechać na tydzień na narty. Można ciekawie z rodziną całą spędzać czas. Bo albo zjazdówki, ale to trzeba wyjechać i muszą być warunki. Albo biegówki, ale też musi być śnieg, tak? A łyżwiarstwo, wystarczy temperatura poniżej zera, można wylewać lodowisko, można wyjechać na jezioro, jeżeli zima jest taka, że jeziora zamarzły potężnie, bo od tego w wielu przypadkach łyżwy się zaczynają. Ja bym to odradzał akurat z tym jeżdżeniem na jeziorach, bo to jest zawsze niebezpieczeństwo, ale kolega w końcu Zbyszek Brudka jest strażakiem. Strażacy zawsze, jak te duże mrozy przychodziły, wylewali na tych boiskach lodowiska i miejmy nadzieję, że on pogada ze swoimi kolegami. Przyjadą na pewno i wyleją, tak? Tak właśnie. Zbyszek Brudka nie miał szczęścia w tym roku do ciebie na Mistrzostwach Polski, które trwają właśnie, bo to wczoraj, dziś i jutro, tak? Rozgrywane są na torze na Stegnach w Warszawie. Nie miał szczęścia, bo na 3000 metrów przegrał z tobą w parze i jeszcze Konrad Niedźwiecki go wyprzedził. Zbigniew Brudka był trzeci, tak? Trzeci. Dobrze. Na 1500 Brudka także trzeci i ty ze złotym medalem i z rekordem toru. Tak, no tutaj Zbyszek walczy z kontuzją, która miała z nią duże problemy, ale na szczęście jest coraz lepiej i dzisiaj już na 1500 była walka bardzo zacięta między naszą trójką i to bardzo cieszy, że chłopaki, to jest tak, że dyspozycja dnia decyduje i który z nas będzie wygrywać na kolejnych zawodach. Artur. A dodajmy jeszcze, że i na 500 był Zbyszek trzeci. To już tak właśnie jego zdolności wielostronne. No to dodajmy jeszcze, że rozmawiamy w trójce, tak? Piękna liczba. O, pięknie, pięknie. Artur, ty zdobyłeś złoto na 500 metrów i poprawiłeś rekord toru, który długo, długo należał do Japończyka. Tak, zgadza się. Ja miałem taki plan, przyjeżdżając tutaj do Warszawy, że uda mi się zdobyć właśnie Mistrzostwo Polski, no i że pęknie ten rekord po tylu latach wreszcie. Ten rekord twój aktualny to ile? Mój życiowy jest 34,6, natomiast tutaj był 35,79 rekord toru, który należał do Japończyka Hiroyasu Shimizu i mi udało się dzisiaj przejechać 35,69, więc 0,1 szybciej. Czyli sekunda brakuje do twojego rekordu życiowego. No tak, ale to musimy tutaj zwrócić uwagę na to, że jednak jesteśmy na torze otwartym. Jest zimno i pada śnieg. To są takie różnice, że ta sekunda to jest tak dużo? Ogromna różnica, naprawdę. Tor na stegnach to jest najlepszy tor w Polsce, ten odkryty 400-metrowy? Znaczy się, jeżeli chodzi o łyżwiarstwo szybkie, dla nas bardzo dobrym torem do trenowania jest tor w Zakopanem, żeby tam jeździć, bo on jest w górach i tylko tam z kolei też są problemy ze słynnym Halnym, który jak przychodzi, to robi straszne spustoszenie z tym obiektem, no ale te wszystkie lodowiska, które są w Polsce do łyżwiarstwa szybkiego są podobne, no niestety żaden z nich nie jest zadaszony. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej już przyszłości, bo my jako zawodnicy zrobiliśmy już maksymalnie, co się da. No, 7 osób z igrzysk przyjechało z medalami. Teraz na każdym pucharze zdobywamy wysokie miejsca na podiach, że no tylko teraz czekać, aż ten obieg wybuduje się, bo taka jest prawda. To nie jest obieg dla nas teraz zawodników, tylko dla młodzieży, która się garnie do łyżwiarstwa. Garnie? Widać, że jest ruch w biznesie, że pojawili się młodzi, pojawiły się dzieciaki? Tak, bardzo dużo nowych klubów powstaje. A to po Sochi to jest efekt olimpijski? Zdecydowanie, tak. To jest naprawdę, wiele osób do mnie pisze i rozmawiam z osobami, które kiedyś jeździły na łyżwach i one mówiły o tym, że naprawdę niesamowitą robotę robimy, bo naprawdę bardzo dużo młodzieży garnie się do jazdy na łyżwach. No a propos tego lodowiska na zamarzniętym jeziorze, od którego ja zaczynałem, bo to dla mnie jedno z najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa. Jazda na zamarzniętym jeziorze, takim bezpiecznie zamarzniętym, bo kiedyś te mrozy bywały nieco inne rzeczywiście niż teraz, niż ostatnimi laty. Lód na jeziorze to miał w kilkadziesiąt centymetrów i do metra to sięgało i wtedy można było jeździć. I to były piękne jazdy, to były trasy, Tak, i tym bardziej, no ja też pierwsze takie kroki na lodowisku to też były właśnie na lodzie, to były na takich właśnie stawikach zamarzniętych akwenach, no ale i to jest fajne, że tej młodzieży jest coraz więcej i ona chce jeździć, coraz więcej nowych klubów powstaje. Ja reprezentuję teraz klub poznański. W Warszawie tak jak działały kiedyś tylko stegny, jest KS Korona Wilanów, jest Legia Warszawa uruchomiła sekcję po wielu latach. Hokejową. Nie, łyżwiarską. Ale hokejowa też tam się prężnie rozwija. Tak, ona dopiero kiedyś historia była łyżwiarska w Legii, teraz na nowo powstała Legia łyżwiarstwa szybkiego i znowu są cały czas nabory i coraz więcej młodzieży chce jeździć na łyżwach. Na Narodowym wylana jest ślizgawka, lodowisko na Stadionie Narodowym. Mnóstwo osób tam przychodzi, mnóstwo dzieciaków zaczyna jazdę na łyżwach. Tak, tym bardziej jeszcze jak teraz między naszymi zawodami na stegnach też były organizowane ślizgawki na lodowisku wewnętrznym, też było bardzo dużo ludzi. Gdybym was nie znał, gdybym nie wiedział jak wyglądacie, to pomyślałbym a propos waszej budowy, że Artur, który jest mistrzem Polski, jeśli chodzi o 500 metrów, czyli o sprint, że ty jesteś długodystansowcem, bo ty masz sprinter, myślałem, że jest taki niski, świetnie zbudowany, tak. Tymczasem ty jesteś, ile masz wzrostu, jesteś wysoki? 1,92 m. atletycznie zbudowany, ale wysoki. Tymczasem na krótkim dystansie jesteś najlepszy. I dlatego łyżwiarstwo szybkie jest właśnie pięknym sportem, dlatego że tu nie ma żadnej zasady. Można być naprawdę niskim zawodnikiem, wysokim zawodnikiem i to nie ma żadnego znaczenia. Przykładem jest Artur Brudka, który rywalizuje na 3000, tak? I walczył z tobą na 500 też. Tak, dokładnie. Mistrzostwa Polski trwają jeszcze dziś i jutro. Czy to są, to jest impreza, na którą mogą przychodzić ludzie i dopingować, oglądać? Czy to tak, jest oczywiście. I właśnie z tego miejsca chcielibyśmy wszystkich zaprosić, bo... Jutro ostatni dzień, ostatnie emocje na Mistrzostwach Polski. Startujemy na 1000, faceci startują na 1000 metrów i na 5 kilometrów, a kobiety na 3 kilometry, więc na pewno będzie na się dużo działo. Na torze na Stegnach w Warszawie początek jutro o? O godzinie 10. I potrwa trochę. Tak jest, no, około 2-3 godzin. A potem Mistrzostwa Europy. I ślizgawka w międzyczasie, no to jest jeszcze też gratka, żeby zobaczyć, jak my jeździmy szybko. I to samo potem robić na ślizgawce. Tak właśnie. Trochę wolniej. Potem Mistrzostwa Europy w Czelabińsku, to będzie styczeń. Tak jest. I potem Mistrzostwa Świata w Holandii, w Heerenveen. Tak jest. Heerenveen. Najważniejsza impreza sezonu Mistrzostwa Świata. Tak jak rozgrywane są igrzyska co 4 lata, to mamy Mistrzostwa Świata. I jedziemy tam z nadziejami, my, Polacy. Tak właśnie. Trzymajcie kciuki. Jan Szymański, Artur Waś, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia jutro na torze na Stegnach. Do zobaczenia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 22 minuty po 17. We'll be right back. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 25 minut po 17. U nas śnieg nie pada, ale są miejsca, gdzie sypie. Jedziemy za Kopianką, do Zakopanego, do Rabki. Jest bardzo duża śnieżyca. Kto nie musi, niech nie jedzie, bo to za chwileczkę Zakopianka po prostu będzie nieprzejezdna. Dziękuję panu za informację. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Nie wiem, czy trochę na wyrost nie powiedziałem, że u nas nie pada, bo w studiu nie ma okna. Ela ma okno. Elu, pada śnieg czy nie pada? Nie pada. Spokój. Albo? Albo nie wiadomo. Albo nie wiadomo. Nie wiem, co ten znak, który Ela wykonała, dokładnie znaczy. Co to znaczy? A, Ela też nie widzi. Jeżeli ktoś widzi 22 i 7 trójek. Damian Kwiek, dzień dobry. Dzień dobry. Panie admirale. Zapraszamy do Trójki. Ale my nie w sprawach szachowych się spotykamy, choć moglibyśmy powiedzieć, jaki dzisiaj ruch wykonamy wieczorem, bo tutaj to jest pewne, prawda? Ale przecież nie powiemy. Powiemy, ale najpierw tematem się zajmiemy, bo mamy rocznicę. Odeszła Polska Rzeczpospolita Ludowa, przyjaźń polsko-radziecka, kierownicza rola partii i orzeł bez korony też odleciał dokładnie 25 lat temu, kiedy to Sejm kontraktowy, wyłoniony po okrągłym stole, zmienił konstytucję PRL. Była to tak zwana nowela grudniowa, która miała symbolicznie zamknąć okres Polski Ludowej. Dlaczego, pytanie retoryczne, Sejm wprowadził te zmiany? Porozumienia okrągłego stołu, częściowo wolne wybory i powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego to były wyraźne sygnały, że zachodzi systemowa zmiana, choć jeszcze nie było wiadomo, czy i jak daleko ona zajdzie. W sensie symbolicznym potrzebne było podkreślenie tego procesu. W wymiarze praktycznym, jak zauważają historycy, rząd Mazowieckiego był trochę niekonstytucyjny, bo ustawa zasadnicza ciągle mówiła o przewodniej roli partii, którą PZPR w Radzie Ministrów utraciła. Zmiany udało się przegłosować na 3 dni przed końcem 1989 roku. Za projektem głosowało 374, przeciw 1, wstrzymało się od głosowania 11. Że Sejm uchwalił ustawę o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nowela grudniowa wprowadzała kilka istotnych zmian, ale do rangi symbolu urosła korekta herbu. Nad głowę orła wróciła korona. Tak dyskusję na temat orła zapamiętał ówczesny poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Jan Wyrowiński. Było takie ciśnienie, które się wyczuwało. Oczywiście to od razu budziło spory, niekiedy takie nawet groteskowe na temat kształtu korony na przykład na głowie orła, bo co do tego, że korona ma wrócić, to wszyscy byli przekonani, ale już co do tego, jaka to ma być korona i w ogóle jaki to ma być orzeł, były niezwykle namiętne spory. Ostatecznie zdecydowano się na tego orła, który nam króluje od właśnie tamtego czasu. Ale od detali istotniejszy był sam fakt, że korona wraca. Przede wszystkim dlatego, że było to podkreślenie ciągłości państwowej z drugą RP, a równocześnie odsunięcie na margines historii PRL-u. Choć jak podkreśla historyk dyplomacji Janusz Sibora, Polska nie tylko w PRL-u miała orła bez korony. I tak w 1832 pojawia się orzeł bez korony na sztandarze Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w Paryżu, więc czasy wielkiej emigracji. Podobnie Wiosna Ludów, Polacy biorący udział w walkach na Węgrzech, na ich sztandarach też jest orzeł bez korony. Orzeł Związku Strzeleckiego z 1913 roku to też jest orzeł bez korony. Pomysł, żeby orzeł nie miał korony, pojawił się nawet w początkach II RP. Ale korona stała się szczególnie istotna wtedy, kiedy usunęli ją po wojnie prosowieccy komuniści. Wracając do grudnia 1989 roku, historyk dr Andrzej Zawistowski zaznacza, że wraz z koroną w herbie polska historia wracała na właściwy tor. Odrodziło się państwo, które zostało nam odebrane w roku 1939. Przywrócenie tych symboli nawiązujących wprost do II Rzeczpospolitej, czyli i korony na głowie orła i nazwy państwa, było takim symbolicznym zamknięciem PRL. Oczywiście wszyscy byli pewni, że można było takich dat szukać wiele innych, natomiast symbolicznie to właśnie koniec grudnia 1989 roku zamykał kartę z napisem PRL w polskiej historii. Ale zamykanie tej karty było powolne. Urzędy i instytucje miały kilka lat na przystosowanie orła do nowych czasów. Ustawodawca dał wszystkim czas do 95 roku na unormowanie tych spraw. Jeszcze do roku 95 można było używać niektórych dokumentów, niektórych wizerunków na budynkach według starego wyglądu, czyli orła bez korony. Natomiast jeszcze dzisiaj, już 25 lat po tym wydarzeniu, możemy czasami spotkać zapomnianego orła bez korony gdzieś, czy to na pomnikach, a nawet czasami na urzędach. Około 10 lat temu zajmowałem się sprawą orła na jednej z krakowskich instytucji na budynku, który nie miał wtedy korony. Przed przyjściem do studia próbowałem sprawdzić, czy coś się zmieniło. No i co ciekawe, głowa orła i to miejsce, gdzie jest korona albo jej nie ma, jest zamazane, tak jak się anonimizuje postaci na Street View. Damian Kwiek, dziękuję bardzo. Spójrz, co za chichot historii. 25 lat minęło od tamtego dnia i znowu sięgają po koronę. Ten tutaj się pojawił dzisiaj rano i mówi do naszego króla, dawaj koronę. Ale nie ma takiej figury orzeł. No nie ma, ale chcę koronę zabrać. I co my mu, temu panu mówimy, temu gońcu? Przemyślimy tę ofertę. Przemyślimy, ale ja mu nie wróżę. Nic. Ruch szachowy o 19.05 w serwisie, ale teraz minęła 17.30. Skrót wiadomości w Trójce. Tomasz Ławnicki. Rośnie bilans pożaru włoskiego promu Norman Atlantic. Straż Przybrzeżna poinformowała, że zginęło 7 osób. Ewakuacja blisko 500 pasażerów i członków załogi trwała 1,5 doby. Kapitan zszedł z pokładu po południu jako ostatni. Do tej operacji wrócimy w serwisie o 18.00. Prezydent Ukrainy domaga się wycofania rosyjskich wojsk z terytorium kraju. Na konferencji podsumowującej rok Petro Poroszenko oświadczył, że jego kraj realizuje postanowienia wrześniowego porozumienia z Mińska. To przerwanie ognia, wycofanie wojsk, wymiana jeńców i powołanie nowych władz obwodu donieckiego i ługańskiego. Porozumienie obowiązuje jednak obie strony. Wszystko tam ustalono, wszyscy wzięli na siebie zobowiązania i tematem ewentualnych rozmów w Mińsku powinna być realizacja tych zobowiązań. Ukraina uważa, i tak jest też stanowisko społeczności międzynarodowej, że trzeba dokonać przeglądu wykonania porozumień z Mińska. Powinien on doprowadzić do tego, aby zostały szybko zrealizowane. Poroszenko poinformował, że 15 stycznia spotka się w stolicy Kazachstanu z prezydentem Rosji, prezydentem Francji oraz z kanclerz Niemiec. Pomógł mu Rosji. Stabilizuje się sytuacja powodziowa na Żuławach Elbląskich. Mimo że stan rzeki Elbląg, jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego wciąż jest wysoki, to zagrożenie coraz mniejsze. Najtrudniejsza sytuacja była w czasie świąt. Zalew Wiślany sięgał wtedy stanów ostrzegawczych, a w Markusach w dorzeczu Druzna trzeba było ratować wał. Jego namokniętą konstrukcję strażacy wzmocnili workami z piaskiem. Sprzymierzeńcem Żuław jest teraz pogoda, wiatr i mróz. Z Elbląga Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Mróz dla Brytyjczyków to jak kataklizm. Minionej nocy temperatura spadła miejscami do minus 9 stopni w Wielkiej Brytanii. To tegoroczny rekord. Brytyjskie Biuro Meteorologiczne wydało komunikat, który wyznacza trzeci stopień zagrożenia dla środkowej i północnej Anglii. To tylko o jeden poniżej katastrofy żywiołowej. Tyle w skrócie. Teraz w Trójce Ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Złoty wraca do zdrowia po świątecznym osłabieniu. Przed południem kurs euro spadł o 7 groszy, dolara o 6 groszy, a funta nawet o 10. To umocnienie jest równie nagłe, co spadek wartości naszej waluty pod koniec ubiegłego tygodnia. Euro w ciągu dwóch dni zdrożało z 4,29 do 4,40. Teraz z powrotem wróciło do poziomów zbliżonych do tych sprzed Wigilii. Podobnie jest z innymi walutami. O tym, na ile słabszy złoty jest Polsce na rękę, a także o podatkach, porozmawiamy z ministrem finansów Mateuszem Szczurkiem, który będzie gościem audycji Bardzo Ważny Projekt w Trójce o 18.45. Przedterminowe wybory w Grecji uderzają w rynki w tym kraju. Wydarzenia na scenie politycznej mocno nie spodobały się inwestującym w tamtejsze firmy i obligacje. Aż 11% tracił dziś indeks giełdy w Atenach po tym, jak okazało się, że Grecy będą musieli 25 stycznia ponownie pójść do urn. W wyborach największe szanse na zwycięstwo ma populistyczna partia Syriza, która zapowiada m.in. wycofanie się z programów oszczędnościowych, zaprzestanie spłaty długów i nacjonalizację banków. Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował, że zawiesił pomoc gospodarczą dla Grecji do czasu wyłonienia nowego rządu. Eurokomisarz do spraw gospodarki Pierre Moscovici zaapelował do Greków o poparcie niezbędnych, sprzyjających wzrostowi gospodarczemu reform. Z kolei Europejski Bank Centralny napisał w oświadczeniu, że nie będzie wtrącał się ani komentował demokratycznego procesu wyborów w Grecji. Trochę na przekór tym informacjom, poparcie dla euro w Polsce nieco wzrasta. Jak wynika z sondażu Ipsos dla Ministerstwa Finansów, odsetek zwolenników euro wzrósł od maja ubiegłego roku o 2 punkty procentowe do 32%. Przeciwników wprowadzenia wspólnej waluty jest jednak niemal dwa razy więcej, bo 55%. Grono eurosceptyków w walutowym rozumieniu nieco stopniało. Półtora roku temu stanowili oni 58% badanych. Rosja z pierwszą recesją od 5 lat. Według oficjalnych danych w listopadzie PKB zmniejszył się o 0,5% w stosunku do ubiegłego roku. Ministerstwo Gospodarki pisze w komunikacie, że negatywny wpływ na wynik miał przemysł przetwórczy, budownictwo, usługi.

Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. Doktor Robert Sobiech z Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego są naszymi gośćmi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. W przyszłym roku będzie się działo, wybory prezydenckie i parlamentarne, tworzenie rządu. Na pewno będziemy mieli o czym rozmawiać, ale najpierw o tym roku, który mija. Czy warto spojrzeć wstecz? Wiem, że pan Robert tego nie lubi, ale jak pan spojrzy, to co pan widzi? W 2014, tak? Tak. No, chyba z naszej perspektywy to, co dominowało i ruchy polityczne i obawy przeciętnych Polaków, no to jest kryzys na Ukrainie. Ta, to po raz pierwszy okazało się, że no, ten ład powojenny tak jaskrawie został naruszony. Bardzo dużo destabilizacji, bardzo wiele do tej pory nieudanych wysiłków, ale również, jak pokazują badania, bardzo duże zaniepokojenie w przeciętnego Kowalskiego i bardzo duża niepewność. Przy czym ta niepewność chyba słabła z każdym miesiącem, bo początek roku był taki bardzo niespokojny i ludzie rzeczywiście zadawali sobie pytania nawzajem, czy będzie wojna. To jeżeli można tylko do tego, to jak pokazują te badania o zaniepokojeniu, to rzeczywiście wyciszenie nastąpiło gdzieś w miesiącach letnich, ale teraz obserwujemy ponowny wzrost obaw. Ja też patrzę przede wszystkim na to, co się dzieje na Ukrainie i widzę ten rok mniej więcej w planie takiego paradoksu, bo z jednej strony było to 25-lecie odzyskania wolności, 10-lecie obecności w Unii i na pewno chyba mamy wszyscy takie poczucie, że ten mijający rok zamykał właściwie taki najlepszy chyba w historii nowożytnej Polski ćwierćwiecze, no jednak stabilności, sukcesu, pewnej przewidywalności, ale z drugiej strony ten właśnie mijający rok 2014 pokazał nam takie bardzo niepokojące tło zewnętrzne. I Ukraina, i dramat Syrii, Iraku, i na przykład niepokoje w Stanach Zjednoczonych, i kryzys gospodarczy w Rosji, to wszystko właściwie każe stawiać takie pytanie, czy my potrafimy jako państwo, też jako klasa polityczna, korzystać z tej prosperity, z tego sukcesu, z tego dobrego czasu, czy tylko to konsumujemy, czy też budujemy jakąś stabilność, jakąś przewidywalność, jakieś głębsze fundamenty państwa, które będą w stanie sprostać tym wyzwaniom, które właściwie już powoli do nas pukają. I z tego punktu widzenia to wydaje mi się, że jest no, taki narastający we mnie pokój, że jednak trochę, że ten rok też był takim rokiem trochę traconych szans, że właściwie nie potrafimy inwestować tej chwili szczęścia politycznego w przyszłość. Z tego punktu widzenia kończąc, myślę, że nie tylko nasi wnukowie, ale już nasi synowie będą na nas patrzyli jako na tych, którzy być może te szanse straciliśmy. Patrząc wstecz, widzimy wybory europejskie i kolejną wygraną Platformy Obywatelskiej, ale też tak zwany biorący wynik ugrupowania Janusza Korwin-Mikkego. Czy to jest istotne, czy nieistotne? W kontekście właśnie tego prosperity, które moim zdaniem no nie trwało 25 lat, to są może ostatnie 10 lat takiego znaczącego wzrostu, to jak na razie nie ma takiej dużej przestrzeni dla ugrupowań radykalnych. A dopóki jest tak, że w ostatnich na przykład no chyba dwóch latach 40 kilka do 50% Polaków mówi, że w ich rodzinach żyje się dobrze, że ta sytuacja materialna jest dobra, bo to jest taki wynik, o który można było pomarzyć w latach 90. No to jest jakby naturalną zaporą przeciwko takim ruchom radykalnym, ale one oczywiście mogą się pojawić w sytuacji kryzysowej. Ten kryzys gospodarczy europejski, Polska trochę ominęła i zapłaciła w mniejszy koszt, ale jest bardzo wiele rzeczy, które no, przeciętny Polak uważa za problem, za trudność. To jest przede wszystkim rynek pracy, to są wynagrodzenia i to są te niepokoje w wielu polskich rodzin. Znaczy, ja na ten stosunkowo dobry wynik nowej prawicy patrzę z jednej strony w kontekście takiego powtarzającego się cyklu, co mniej więcej 7-8 lat, no pojawia się jakiś taki właśnie polityk antysystemowy, który trochę jakby spuszcza pewne polityczne napięcie, które zbiera głosy tych, którzy nie mieszczą się w systemie politycznym. To był kazus Stana Tymińskiego na początku, to był potem kazus Andrzeja Lepera, to jest wreszcie kazus Janusza Korwin-Mikke. Ale z drugiej strony, ja myślę, że ten sukces może też wynikać z czego innego. Otóż powtarzamy to już od kilku lat, że zakleszczyliśmy się w tym takim podziale między Platformą i PiS-em, że ten podział, on już jest nie tylko taki rytualny, on jest paraliżujący. To znaczy, że jesteśmy jak dwa takie antyczne greckie chóry. Jeden krzyczy zdrada, zdrada, zdrada, drugi krzyczy szaleństwo, szaleństwo, szaleństwo. I wtedy, kiedy się pojawiają autentyczne i wyzwania, jak na przykład kwestia Ukrainy i szanse, choćby związane z obecnością w Unii Europejskiej, to nie jesteśmy w stanie ani ich dostrzec, ani opisać, ani też podjąć jakichś działań. I być może część, zwłaszcza młodych ludzi, widzi tę taką, bym powiedział, absurdalność tej sytuacji i być może szuka jakiegoś innego rozwiązania, ale nie sądzę, żeby tym rozwiązaniem była partia Janusza Korwin-Mikke. Ale z drugiej strony było, ja nie wiem, czy nie powiedziałam tego za wcześnie, że było. Było dosyć silne ugrupowanie Janusza Palikota, a w tej chwili ono jest, ale ugrupowanie o bardzo niewielkim poparciu, chociaż Janusz Palikot robi wszystko, niektóre rzeczy dosyć dziwne i nieoczekiwane, żeby swój wynik poprawić i żeby się na tym rynku politycznym utrzymać. Klęska twojego ruchu właśnie w tych wyborach europejskich, ona zwiastowała taką ogólną klęskę tej partii? Ja myślę, że no tak, ta partia, ja już nawet nie powiedziałem, że nie przeżywa kryzysu, to jest taki moment schyłkowy, ale to jest element w szerszych procesów. No proszę zwrócić uwagę, że SLD właściwie też staje się powoli partią schyłkową. Na scenie są dwie duże. I to jest według mnie dosyć dziwne, zważywszy na to, że są te dwa zwalczające się ugrupowania, jak pan powiedział, te dwa greckie chóry, które krzyczą to samo, ale z drugiej strony właśnie te inne ugrupowania znane i dosyć przewidywalne, no nie mają poparcia. No tak, ale jeżeli można, to jest tak, że te dwa duże ugrupowania mają ofertę, która jest atrakcyjna dla tych kilkunastu procent Polaków, bo tak należy realnie oceniać ten wyborczy elektorat. Partie, które mają takie etykietę partii lewicowych, właściwie się rozpłynęły. A? PSL się trochę umacnia i jest taką partią, która wydaje się, że będzie stabilna na scenie politycznej, ale tu się tworzy taka przestrzeń dla nowych ruchów. Tylko ta przestrzeń, my o tym mówimy, że jest przestrzeń, tylko nikt jej nie potrafi zagospodarować. Ja myślę, że to, co zrobiła Platforma z PiS-em, to odwołują się do tych najbardziej silnych oczekiwań Polaków i przedstawiają, przynajmniej w tej części, tych zaangażowanych politycznie. Przedstawiają im ofertę, która na dzień dzisiejszy jest wystarczająca. Sławomir Sobieski bierze oddech, a ja patrzę na zegar i chciałbym zapytać o aferę podsłuchową. Czy to jest wydarzenie, które w mrokach niepamięci zostanie ukryte, znaczy, czy też ta afera rzeczywiście zasmuca. Nie tylko ze względu jakby na to wszystko, co wtedy usłyszeliśmy, ale ze względu przede wszystkim na reakcję na tę aferę. Zasmuca pewna łatwość, z jaką władzę udało się tę aferę rozmyć. Zasmuca, tak bym powiedział, pewna społeczna obojętność i no, taka krótka pamięć i właśnie no, opinia publiczna wzruszyła ramionami. I wreszcie, może najważniejsze, zasmuca też bezradność opozycji, która nie potrafiła z tej afery uczynić takiego mocnego impulsu do tego, żeby jednak zmusić władzy do jakiejś refleksji. Ale to jest właśnie przykład na to, o czym mówiłem przed chwilą, że po prostu jesteśmy jak te dwa greckie chóry. Kiedy się pojawia poważny problem, poważna sprawa, to jedni krzyczą swoje, drudzy krzyczą swoje i to nie ma żadnego jakby związku z meritum kwestii takich politycznych. To samo dotyczyło zresztą wyborów, prawda? Mieliśmy poważny problem, istotny problem, na którym należało się pochylić, ale jeden chór krzyczał zdrada, zdrada, zdrada, a drugi w związku z tym krzyczał szaleństwo i to jest doskonałe, że tak powiem, alibi, żeby jakby niewiele robić. To jest rzeczywiście jakiś istotny polski dramat i nad tym musimy się pochylić. Być może te przyszłe wybory, patrząc już do przodu, no gdzieś tam jednak trochę uchylą jakąś przestrzeń dla młodych polityków. Jest sporo młodych polityków po różnych stronach sceny politycznej i w PiS-ie, nie wiem, polityków pokroju Krzysztof. Kilku z nich poleciało do Madrytu. No tak, ale też no jakby nie obciążajmy młodości politycznej tym, co się wydarzyło w Madrycie. Jest gdzieś tam na przykład, nie wiem, ktoś taki jak Krzysztof Szczerski, jest Paweł Kowal, który mam nadzieję, znajdzie swoje miejsce na scenie politycznej. Są młodzi ludzie w Platformie Obywatelskiej, gdzieś tam też są młodzi ludzie w samorządzie terytorialnym. Ja mam nadzieję, że ten rok 2015 trochę uchyli przed nimi też, da im jakieś miejsce polityczne. Wspomniał pan o wyborach samorządowych, wygrane przez PiS, ale jak zastrzegają politycy tej partii, gdyby nie fałszerstwa, byłyby wygrane no, jakąś taką bardzo wyraźną, jeśli nie druzgocącą przewagą. Gdyby nie ta korekta, mówi Jarosław Kaczyński dla Tygodnika w Sieci, rządzilibyśmy w trzech, czterech sejmikach. No tak, ale to no, odwołując się do tych dwóch chórów, to mi się wydaje, że te akurat te głosy o ewentualnym sfałszowaniu wyborów dobrze pasują do tej konwencji. Było w trakcie tego zamieszania powyborczego kilka bardzo poważnych głosów, które mówiły, dobrze, to przeliczmy te głosy nieważne. Niech Państwowa Komisja Wyborcza to zrobi. Minęło kilka tygodni i już nikt do tego nie wraca. No właśnie, bo chociaż Państwowa zdaniem, Komisja Wyborcza tak, zatrzymała te tak, głosy, tak, nie ale, zniszczyła. Ale nikt z dwóch głównych partii nie wraca, bo ta faktyczna rzeczywistość, gdyby została ujawniona, może być niewygodna i dla jednych, i dla drugich. Jak mówimy o sferze niepewności, tak, to jedni mogą mówić właśnie zdrada, a drudzy mogą, tak, mogą mówić szaleństwo i to pasuje do tej narracji, która jest powielana przez lata. I tu się zgadzam. Tak. Rzeczywiście nie ma merytorycznej dyskusji pod tytułem, jak Polska będzie wyglądać za lat 5 czy za lat 10. Ja bym chciał a propos wyborów powiedzieć coś, o czym właśnie nie mówimy, bo rzeczywiście ten problem z liczeniem głosów przykrył tak naprawdę naszą pamięć o wyborach, a zobaczyliśmy w czasie kampanii samorządowej naprawdę niezwykle, taki bym powiedział, krzepiący i chyba niespodziewany widok. Zobaczyliśmy tę Polskę samorządową, która naprawdę, ta Polska gminna, Polska powiatowa nie jest dzisiaj symbolem jakiejś siermiężności, ale właśnie najlepszym tego symbolem, tego skoku